אות מם. הרואה שהוא מתענה בחלומו, סימן רע. כלומר, הרואה שהוא את עצמו, שהוא מתענה, זה מורה שיש לו אבונות, והוא צריך להתענות, ולכן החלום הזה רע. נהגו העולם להתענות אפילו בשבת. מרגע שהוא קם בליל שבת, איכשהו חלם את החלום הזה, בבוקר ישר הוא מתענה. האדם שרואה את עצמו מתפלל בחלום, סימן טוב לו. ויש אומרים שהוא יצטרך להתפלל על איזה דבר כלשהו. כלומר, אם הוא רוצה להשיג איזה משהו מיוחד, הוא חייב לשאת תפילה ספציפית על הדבר הזה. אם הוא רואה את עצמו שהוא מתפלל ולא סיים את תפילתו, סימן שהוא נענה. הרואה את עצמו שהוא מלמד נערים, שר וגדול יהיה לאחרים. הרואה את עצמו אוכל מעדנים, סימן שבני אדם יבכו. ואם הוא רואה אחרים שאוכלים מעדנים והוא לא אוכל, הם יבכו והוא לא יבכה. אם הוא רואה את מצחו שבור, תבוא עליו צרה. אם הוא רואה מלך בחלום, סימן שהוא יעלה לגדולה. ואם הוא רואה שהוא מדבר עם המלך, אם נותן לו שלום, סימן שאוהבים אותו. ואם הוא רואה שהמלך כועס עליו, סימן שהמלך שונא אותו. ואם הוא רואה שהמלך הוא מר ממלכותו, קצף גדול יהיה על הארץ שהוא חי בה. אם הוא רואה דוד המלך עליו השלום בחלומו, יצפה לחסידות. ואם הוא רואה את שלמה המלך עליו השלום בחלומו, יצפה לחוכמה. ואם הוא רואה את אחיו בן עמרי בחלומו, ידאג מן הפורענות. אם הוא רואה את עצמו מת, סימן שאוסיפו לו עוד חיים. אם הוא רואה מתים בחלום, אם הוא בריא, לא יפחד כלל. ואם הוא חולה, סימן שרע לו. אם הוא רואה את עצמו שהוא מדבר עם מת בחלום, ידבר עם אנשים טובים ויעשה כמותם. אם הוא רואה את עצמו שהמת נתן לו דבר מה, רווח יבוא לו. אם הוא רואה שהמת נתן לו דבר מה, שראש התיבה שלה מתחיל באות נון או למד, כן? סימן שיבוא לידי עניות. אם הוא רואה את אביו ואת אמו שמתו, אם אחר מיתתם הוא רואה את החלום, שמחה יהיה לו. אם הוא רואה אחר שמתו ההורים, שהם נתנו לו איזה דבר מה בחלום, סימן ששמחה גדולה תהיה לו. אם בחלום שלו בא קרוב שלו לראות אותו בחלום, אושר יהיה לו. אם הוא רואה שמת נתן לו דבר מה, והוא לא רוצה לקחת את זה ממנו, סימן רע. אם הוא רואה את עצמו שהוא מת, מעשה עשה שיקרבהו הקדוש ברוך הוא אליו. אם הוא רואה את עצמו בתוך ארון או בתוך קבר, כלומר ארון בתוך קבר, צרה תעבור עליו ואולי הוא ינצל ממנה. עדיף להתפלל. אם הוא רואה את עצמו שהוא נקבר, סימן שהוא ימסר ביד אכזר. אם הוא ראה שהוא רחץ מת או שילביש אותו או שנשא אותו על הכתף, סימן שהוא ירד מגדולתו. אם הוא רואה מת בבית, שלום בית יהיה לו. ואם הוא אכל ושתה בבית, כלומר המת, סימן יפה לבית. אם הוא רואה שהמת לקח כלים מהבית, סימן רע לבית. אם הוא רואה תכריכים של מתים בחלום, מעשה עשה שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו. ואם הוא רואה את עצמו שהוא הלך אחר מיטת המת, מעשה עשה גם שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו. אם הוא רואה בחלום שמת שבא אליו וגזל לחי, כלומר הוא לקח איזה משהו אחד, כן? אחד מקרוביו ימות. אם הוא ראה שהמת בא ונתן לחי כלי זהב או כלי מלחמה, בכל מקום שילך יהיה בטוח ולא יירא מאף אחד. אם הוא רואה שהוא מנחם אבלים, מעשה עשה שהקדוש ברוך הוא מקרב אותו על ידי חן. אם הוא רואה את עצמו שהוא מדבר עם מלאך המוות, הוא יחלה ויתרפא. ואם הוא רואה שמלאך המוות נמצא על ראשו, ימות לו עלינו. ואם הוא רואה שמלאך המוות לפני רגליו, יחלה עד מוות, אבל בסופו של דבר הוא יתרפא. אם הוא רואה מאיים בחלומו, זה אומר על אושך, שיעשיר. אם הוא רואה שיצאו מאב, לא עלינו, הוא יקבור את בניו בחייו.